ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਭੇਟੀਐ ਭਾਈ शब्द मिलावण हार सच्चे चरण श्री वियह पाए ब्रह्म भव होवे नास मिल संत सदा मन मांजिया पाई हर के नाम निवास मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवे प्रगास गुरबचनी सुखी उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िया पाई होइया सब की तूर कट कट ब्रह्म पसारिया पाई देख सुने हजूर जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर करन करावन समरथो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश इस पावे ता मिल लय पाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल प्रगासिया पाई हृदय होवे परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया धरत आकाश गुरपुरे संतोखिया पाई अहनिस लागा पाओ रसना राम रवे सदा पाई साचा साध सुआ करनी सुन सुन जीविया पाई निह चल पाया था जिस प्रतीत ना आवई पाई सो जियड़ा जल जाओ बहुगुण मेरे साहिब पाई तिस कै बल जाओ ओह निर्गुणी आरे पालदा पाई दे निथावे थाओ रिजक संबाहे सास सास पाई गूड़ा जाका ना जिस गुर साचा भेटिया पाई पूरा ਪੂਰਾ ਤਿਸ ਕਰਮਾਉ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵੀਐ ਭਾਈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਭਾਈ, ਤੇਖਾ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਭਾਈ, ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ, ਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਝੂਰ ਅੰਚਲ ਲਾਏ ਤਰਾਇਆ ਭਾਈ, ਭਉ ਜਲ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਭਾਈ, ਕੀਤੋਂ ਅੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਿਲ ਦਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਿਲ ਦਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗ ਜਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ ਭਾਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ, ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਥ